جشن مناؤ یار مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا کر لو خوشیاں اظہار کر لو خوشیاں مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا کر لو خوشیاں اظہار کر لو خوشیاں اظہار مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا سونے لئی رب عرش سجائے اقصا تے جھنڈے لگوائے سونے لئی رب عرش سجائے اقصا تے جھنڈے لگوائے کیتے حورا ہار سنگار کیتے حورا ہار سنگار مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا آئینے رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا کر لو خوشیاں جشن مناؤ یار مدنی آقا رحمت کی چھا ہر تھا پاون او گل ہارا گل نل لاون رحمت کی چھا ہر تھا پاون او گل ہارا گل نل لاون اپنی امت دے ونگار اپنی امت دے ونگار مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا کر لو خوشیاں کا اظہار کر لو خوشیاں کا اظہار مدنی آقا جشن مناؤ یار مدنی آقا گل بلال دی پلے پلے آقا دا میلاد منا لے گل بلال دی پلے پلے آقا دا میلاد منا لے کیے سہوا آقا مدنی آقا مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا رل مل جشن مناؤ یار مدنی آقا کر لو خوشیاں اظہار مدنی آقا جشن مناؤ یار مدنی